skompromitowane jednostki. Boski styl życia, ostry i żorski, nie do wykrycia. Podpina się pod protezy, popularność się żyje, to macie jej po szyję. Narażony organizm, wieżą w deszcze gnije. Nie wzywaj pomocy, gdy się pije, to oburza się zasłony. To jeden z drugim taki zdziwiony, to że tańca zawsze wraca. To nie są zabobony, ciężka praca, a kłamstwo i hamstwo nie popłaca. Zemsta, a nie smak moralnego kaca. Bo tak to jest kiedy w głowach się przewraca. Bo tak to jest kiedy trafia się na gracza gotowego grać w abang jak w TV i trza całość. Wykańczasz psychicznie i pewnie ci mało, to logiczne wiem. Każdemu się należało, egzystencja macha pechem jak pies policyjną pałą. Zabiję cię śmiechem, gdyby nie smakowało. Podbiję oddechem i pogodzę twoje ciało. Samochód, bagażnik, las, strach i gałąź. Łopata i mięśnie, nie myśl, że nic się nie stało. Nieszczęście, genialny materiał dla pismaków, toczących neuropaków, pożywka dla pracy. Chleba i izy, współczesze szarej masy. Znikają z tej planety ludzie, takie mamy czasy. Hipokryzja zatacza bardzo szerokie kręgi. Jak można zabić Boga, powiedz będąc niewiernym. Boże, każde kłamstwo, bo jestem wszystko żerny. Pazerny na dietę, odporną na manipulację. Siłą autosugestii urządzam sobie kurację. Potrzeba było chwili, takie wiesz, krótkie wakacje. Odniebać te pili, czekasz na argumentację. Nie strzegam tylko gryzę, kiedy wiem, że mam rację. Panowie, kopią głębiej, pewnie leży jeszcze jeden. Utalentowani chłopcy, zabite marzenia. Pana syniec w domu, od dwóch dni już go nie ma. Nic nie mówił nikomu, nie wiem dokąd się wybierał. Ja się boję, bo w lesie za miastem coś strzelał.